kisha akataja shuruti za wudhu. Baada ya kumaliza masala ya kuoga, kuna wudhu na shurutu lwudhui 10, sharti za wudhu ni 10. Ya kwanza ni al-islam, uislamu, kwa maana kafiri akitawadha hana udhu, hata atawadhi mara 10 mara 20 hana udhu kwa sababu kafir. Watamyizu, na upambanuzi, mtoto mdogo huyo atakiwa awe na tamyizi, awe na kupambanua kujua hili na lile. Mtoto ambaye hajafikia, sio bale, sio bulu, alizungumzi masala ya bale, alizungumza tamyizi, kupambanua, mtoto akajua hiki ni kadha na hiki ni kadha, akaanza kupambanua. Kama hajaweza kufikia umri wa kupambanua, basi hata akitawadhishwa udhu wake au tasihi, tunaelewana hapo, udhu utakuwa haujasihi. Kwa hiyo tamyiz ni sharti, kwa maana wanasema tamyiz ayafahamu alkhitaba, awe anafahamu kule kusemeshwa, na yeye akawa anajibu, anaweza kujibu, akatoa jawabu. Au pia wengine wakasema tamyizi ni kuweza kula peke yake, akawa aweza kula, sio lazima alishwe na kunywa peke yake. Tamyizi vile vile aweze kustanji peke yake, na kadhalika kutofautisha baina mkono wake wa kuume na mkono wa kushoto. Ambayo hiyo ni tamyizi. Hizi akwali, kuna akwali nyingi wanazitaja wanachuoni kuhusu hili. Wanakau anil haidhi wan nifasi, na kutakasika na hedhi na nifasi. Kama ni mwanamke asiwe katika hedhi. Kwa hiyo akiwa katika hedhi akatawadha, bado haijasaidia kuondosha hadathi aliyonayo. Kwa muradi wa hapa ni alkhuluu, sio ndio maana annaqau, kutakasika. Hii ni sharti ya tatu katika masharti ya alwudhu, katika ile masharti 10. Wa amma yamna'u usul alma'i ila albashara, na kutakasika, kwa sababu inataallaq pale kwenye annaqau, sawa. Wannaqau anil haidhi wan nifas wa amma yamna'u, sawa, na kutakasika na kile ambacho kitazuia usula almai ila albashara, kufika maji kwenye ugozi, kwenye ngozi yako, pasiwe na kitu ambacho kitazuia ikawa maji hayafiki ndani ya ngozi. Pigine una gamba la samaki hapa juu, kwa hiyo ukitawadha maji yapita juu pale, haingii kwenye ngozi. Umeweka plasta pale, imeganda, kuna gamu fulani imeganda juu yako, gundu. Kwa hiyo ukitawadha maji hayafiki katika ngozi. Sasa kitu hicho kisiwepo, kiondoshe ili utawadhe maji yafiki kwenye ngozi. Wala yakuna ala al-udhwi ma yughayyiru al-ma'a at-tahur, na kusiwepo na kutokuwepo juu ya kiungo kile kitu ambacho kitabadilisha maji yaliyo tahur. Baadhi ya chapa zenu hakuna tahur, au ipo? Wala yakuna ala al-udhwi ma yughayyiru al-ma'a at-tahur. Na kutokuwepo juu ya kiungo kitu ambacho kitayabadilisha maji iliyo tahuri. Pingine katika ngozi yako kuna wino, kuna zaafarani, kimwaga maji hivi ya rangi ya blue ya wino au rangi ya zaafarani, maji yanabadilika. Sasa hicho kitu kiondoe kwanza, alafu ndio ukatawadhe. Walilmu bifardhiyati, na kujua ufaradhi wake, kwamba huu mkono unaoosha ni fardhi, kwamba hii ni fardhi, asitakidi kwamba hii ni sunna, kwa sababu hii ni fardhi. Sasa ujue hilo. Wala yaatakida fardhan min furudhihi sunna, na saba ni kutokuitakidi fardhi miongoni mwa fardhi zake kuwa ni sunna, kwamba ukuosha uso ni sunna na hali ya kuwa mfardhi. Akiitakidi hivyo atakuwa amekosa sharti. Shafi'i amekosa sharti katika sharti 10 zile za wudhu. Kwa hiyo wudhu wake utakuwa haujatimia, ni batil. Kwa hiyo lazima apambanue baina ya fardhi na sunna. Kadhalika anasema walma'u tahur, na maji yenye kutoharisha, maji yaliyo tahara yenye kutoharisha, maji yenye kutoharisha tahur, sawa, kama maji ya bahari, maji ya kisima, maji ya mvua, theluji na mingineyo, maji ya chemchemu. Wa dukhulul waqti, na kuingia wakati. Masharti haya mawili sasa, wa dukhulul waqti, na kuingia wakati, wal muwala, na kufululiza li daimi alhadath kwenye hadath ya kudumu. Masharti haya, sharti ya 9 na ya 10, kwa mtu mwenye hadath ya kudumu atakiwa ajitoharishe, achukue udhu wakati unapoingia. Kwa mfano, mbele yetu kuna wakati wa dhuhuri. Kama mtu anasala subauli, anakisalisali cha mkojo, au anamshipa wariahi kila mara atakuwa na upepo, fanya hivi tayari, fanya hivi tayari, hawezi kujizuia yeye. Sasa atakutawadha kwa ajili ya dhuhuri itakayokuja, anaambiwa hapana, subiri ya dhuhuri ifike. Wakati wa dhuhuri ikifika tu tawadha ukaswali. So utawadhi sasa hivi alafu upepo uendelee kutoka. Kwa wakati wakifika utatawadha, utaswali, hata kama mambo itakuwa yanaendelea kuharibika huko, basi msamehewa kwa sababu ya maradhi ulionayo. Kwa hiyo mtu mwenye daimul hadafi ataruhusiwa yeye kutawadha wakati utakapokuwa umeingia. Kadhalika afululize, asikatishe, afanye muwala wakati wa kutawadha kwake. Soma na wakati wa wudhu. Tayib. Faslu fi nawaqid alwudu. Nawaqid alwudu arba'atu ashiya. Sheikh anasema venye kuchangua udhu ni vitu vinne au ni mambo manne. Venye kuchangua udhu ni mambo manne. Al-awwal, jambo la kwanza, al-khariju min ahadi sabilain, ni chenye kutoka katika moja ya njia mbili, min qubuli au duburi, kutoka kwenye tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Chochote chenye kutoka, hata kama ni mdudu, hata kama ni mdudu au mdudu alichungulia akatoka alafu akarudi tena ndani, udhu umechanguka. Hata hiyo ni jiwe, rihun au ghairu, upepo au kitu kingine isiokuwa upepo, chochote kitakachotoka katika moja njia mbili, hicho kitakachangua udhu. Illa almani, isipokuwa mani. Kutokwa na mani, hukumu yake itarudi hapo nyuma katika mujibatu alghusl. Athani, kitu cha pili katika nawaqid alwudhu'i, zawalu alaql, ni kuondokwa na akili, binaumin au ghairi, kwa kulala au kwa kitu kingine. Kwa sababu kilala na akili ikikuondoka ni madhina ya kutokwa na kitu katika tupu, ndio maana ikaingizwa hili. Illa nauma qa'id, ndio maana wakafua, isipokuwa kulala kwa aliyekaa, mtu amekaa lakini mumakkinin maq'adahu min al-ard, mwenye kuyaambatanisha maq'adatahu min al-ard, makalio yake katika ardhi, amekaa ametamaka na ameambatanisha makalio yake katika ardhi, huyo hata akilala akagotea bado itakuwa hajachanguka na udhu. Lakini ukikaa upande upande ukawa huja makinisha makalio yako, pingine umekaa miguu imeinua hivi, wewe ukipetwa na usingizi una udhu, una udhu, kwa sababu kuna ihtimali kubwa kabisa kwamba umetoka na upepo. Sijui wewe umetoka wewe katawari. Sawa. Athalithu iltiqa'u basharati rajulin wa imra'a, ni kukutana ngozi mbili ya mwanamume na mwanamke, kabiraini, walio wakubwa, ani watu wakubwa, ajnabiyaini, walio watu kando, si mahrim, min ghairi hailin, pasi na kizuizi. Baadhi ya wanawachuoni wanaongeza kwamba kukutana ngozi huu, ani wewe kugusana na mwanamke ambaye si mahrim yako kugusana naye. Wengine wanasema bishahwa, iwe makutana kwenyewe ni kwa matamanio, ndio kutachangua udhu. Sawa. Lakini wengine katika wanawachuoni hawaoni kabisa kwamba kuna changua udhu, kwa sababu hakuna nasi katika hilo. Shafi'i wanasema nasi iko, au la mastumu nisaa, mjadala ukaenda hapo. Kwa masala ni katika kufahamu maana lamsi ni nini. Hiyo wanasema lamsi maana yake ni aljimaa. Sawa. Kwa ni masala ya ufahamu katika aya na maelekezo katika aya maana yake ni nini. Kadhalika katika venye kuchangua masu kubuli adami, ni mtu kuishika tupu ya mwanadamu, kashika tupu ya mwanadamu, au halkati duburihi, au kikuku cha duburi yake, ule mzunguko wa duburi ukashika pale, bibathni raha, kwa ndani ya kiganja, matumbu ya kiganja, au katika ruusu asabi, ay, katika ndani ya vidole, sio ruusu asabi, kwa hiyo kwa kiganja ndani yake au kwa vidole ukashika tupu ya mtoto mdogo au ya mtu mkubwa, mayit au nani au hai kigusa tupu yake yako mwenyewe au ya mtu mwingine huu utakuwa umechangua au buthuni al-asabi au ndani ya vidole kugusa tupu kwa ndani ya vidole na kuna kauli ya kwamba utachakuka udhu wa almas duna al-mamsus yule aliyegusa kinyume na yule aliyegusa na kuna wengine wanasema utachakuka udhu wa aliyegusa na aliyeguswa tusirifushe maelezo tutakuja kuona mbeleni inshallah فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء يقول أن باعي ومتنقوك وضوءك نحرام جوياك ممنن الصلاة كسوالي وضوءك تنقوك نحرام كسوالي وكسوالي وكتدام ببالي ونزقوا وكرتدي في استهزاء بالدين وكسوالي بلا وضوء مقصود وكوية وكينجية هنا وضوء نيو وجوه ساو والطواف نطواف ونوشون مختلفيان كتك مسألة طواف شافعية ومسلمة مسلمة وقامبا طواف لازم وضوء ومس المصحف نكوشك مسهاف نكوبيبا ننفان واكي ونسيما فيا لازم وضوء كذلك وحمله نكوشكوا ويحرم على الجنوب ستة أشياء لاني حرام قمني جنابا مامبو ستة الصلاة كسوالي والطواف نكتوف ومس المصحف نكوشك مسهاف وحمله نكوتكوا واللبث في المسجد نكوكا مسكتين سؤال نكوكا مسكتين فمتو من جنابة نقول يا آية سما جاء الله قد كان سورة النساء إلا عبد السبيل نمين زاب أي كوزي أبوه كاي وقراءة القرآن نقسم القرآن ومنتم يا جناب هي تفا نكون ما بومين كنا كنا كنا تاجة كما في الصوم أما تاجة صوم يفا كم يا جناب بفوق يفا يتكواجي نريد تفكير سيتكواجي eh wakati mwingine wewe wakati wa mwisho usiku wakati kwa usiku umekutana na ahli yako sawa hukuoga alfajiri imeingia una janaba lako na ramadhani umefunga basi utamko utakwenda kuoga madamu ni yako somo خلاص mfano umelala katika mchana wa ramadhani umetoka na mani somo yako itakuwa imechanguka batilika jawabu la aje batilika kwa hiyo janaba ha si katika vichanguzi vya somo haya wa yahrum bil haid 10 ashiya na ni haram kwa sababu ya hedhi mambo 10 as-salat kuswali wa tawaf na tawaf kutufu wa masu al-mushaf na kushika msahafu wa hamluhu na kuchukua msahafu wa lubth fi al-masjid نكوكا مسكتين وقراءة القرآن وخلاف هكا بين أهل العلم وينجي كتكا ونوشوني ونونا قسوم القرآن كم تحائب نيام لسكفاء لكن أكيه تجيه وقوة يعني مدرسة يعني ونمك يعني مليم وقسم شواتوت معلمة القرآن أو يكتك حلقة تحفيظ القرآن أو يعني في اختبار مثلا امتهان وقرآن نجائز وكيه قسوم القرآن أو نخوفية قسها القرآن والصوم لن حرام في البلد كفنجة والطلاق نقواتوا كبير طلاقا ونمك كتك حيفي هاتوي والمرور في المسجد نقبيت مسكتين كبيت سوكا كبيت إن خاف التلويثه أكي أقبيه كوشفوه مسكت كما كما تبيت مسكتين أتشفوه والاستمتاع نكستريه نوي منمك بما بين الصفة والركبة وسهم اليو بين يكتوفو نقوت katika sehemu hizo ni haramu kustarehe naye sawa asbabu tayammum thalatha sababu za kutayammum ni tatu tunakwenda sawa au tunakwenda haraka sana asbabu tayammum thalatha sababu za kutayammum ni tatu ili mtu aambiwe kwamba yaruhusiwa kwa wewe kutayammum basi kuna mambo matatu, moja katika hayo matatu yapatikane. Moja la kwanza, faqdul ma'i, kuyakosa maji, maji hakuna. Sawa, huko katika vitabu vya mbele vitaelezwa utazingatiwa vipi maji hakuna, lakini hapa tusome hivi, maji yamekosekana, kukosekana maji. Walmaradhu, na maradhi, mtu ana maradhi hawezi kutumia maji, yapo lakini hawezi kuyatumia kwa maradhi yaliyonayo. Walihtiyaju ilayhi li'atashi hayawani muhtaram, na kuyahitajia maji kwa sababu kwa ajili ya kiu cha mnyama mwenye kuheshimiwa, mnyama mwenye ambaye ni muhtaram. Maji yapo, waweza kuyatumia, lakini unahitajia kwa kuwa una kiu wewe, au watoto wana kiu, au mifugo yako ina kiu, itakufa kwa kiu ukitumia maji haya, basi waambie wewe tayamma. Ghairu almuhtaram sita, wanyama wasioheshimiwa ni sita, kwa maana kwamba wao wakiwepo na pengine wana kiu, maji yako mwenyewe utakutawadhia yeye ataka maji, umpi kwa sababu yeye sio muhtaram. Wa kwanza, tayari kuswala, mtu tayari kuswala haswali, bana kiu kweli kweli, nataka maji, maji haya natakutawadhia, ah, nipe ninywe. Hapana, wewe tayari kuswala, tukupi maji, wafaa ufe. Wazani almuhsan, na mzinifu muhsan, zani muhsan anatakiwa sasa apigwe rajmu, wampa maji kwa sababu apigwe mawe afe. Sawa. Walmurtaddu, na murtad alirtad, pia atakiwa kufa huyo katika sheria. Walkafiru alharbi, na kafiri mwenye kuwapiga vita Waislamu. Walkalbu alaqur, na mbwa mwenye kuwauma watu, kuwata watu. Walkhinziru, na nguruwe. Haya ni katika mambo itihadati katika madhhabu Shafia, kwamba wanyama hao hawapewi maji hata kama watakata roho, kama maji hayo yameandaliwa kwa ajili ya wudhu. Sharti za kutayamam, sasa shurutu tayamumi ashar, sharti za kutayamam ni kumi. An yakuna biturabi, kutayamam kuwe ni kwa mchanga, inatakikana ni mchanga, sio tope. Athani, an yakuna aturabu tahira, kwa maana aliposema huyo mchanga, maana kitu ambacho kinaitwa mchanga isiwe kama vile majivu, sawa, au siki iliyokauka, iwe ni mchanga, sawa. Wa yakuna turabu tahira, na kuwa mchanga uko tahara, kwa maana usiwe mchanga wenye najisi. Hairuhusiwi kutayamam kwa mchanga uliokuwa umenajisika. Wa alla yakuna mustaamala, na usiwe ni wenye kutumika, usiwe ni wenye kutumiwa, kama mchango ulitumiwa katika kuondosha najisi ambayo ni mughallaba, sawa. Wala yukhalitahu daqiqun wa nahwu, na usichanganyikane na unga na mfano wake. Sio mchango umechanganyikana na unga au chokaa, au mchango umechanganywa na cement. Fundi anataka kujenga, changanya mchanga na kuchanganya na cement, unataka kutayamam, unataka kutumia mchanga ule, hautafaa. Wanahu, na mfano wake. Wa yaksida huna, awe na kukusudia huo mchanga, isiwe vumbi limekuja ukapiga uso wako kwa vumbi lipeperuka barabarani. Unatakiwa ukusudie ule mchanga. Fatayamamu sa'ida, ukusudieni ule mchanga, sawa. Wa yamsaha wajhahu, na kuupaka mchanga huo uso wake. Wa yadaihi, na mikono yake. Bidharbataini, kwa mapigo mawili. Katika hili Shafii wamewakhalifu wengi katika wanaochuoni kuhusu mapigo ya kupaka ni mangapi, kadhalika kuhusu mahali pa kupaka kwenye mikono. Wao wanasema mapigo ni mawili, darbatan, na mtu atapaka mkono wote mpaka katika kongo. Wasawabu, ambaye juu yake dalili, atapaka kwa darba moja kwa ajili ya uso na viganja viwili vya mikono, basi kama ilivyokuja katika hadithi tutakavyoeleza huko mbeleni insha Allah kwenye vitabu vingine. Wa yuzila najasata awwala, na kuiondosha najisi kwanza kabla hujatayamma. Watakiwa kama una najisi katika mwili wako, iondoshe kwanza, jitakasi na najisi kwanza alafu ndio tayammam. Wa yajtahida fil qibla qabla, na kujitahidi katika qibla au kuhusu qibla kabla ya kutayammam, ujue qibla iko wapi. Wao wameshurutisha hivyo. Wa yakuna tayammum baada dukhuli alwaqt, na kuwa tayammum ni baada ya kuingia wakati. Sawa, tutasoma madhhabi ya Shafi'iyya wao katika madhhabi wanasema wa yatayammama likulli fardhin, na kutayammam kwa kila fardhi, kwamba adhuhuri tutayammam, asri tutayammam. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaona kwamba tayammum sio nini, sio sio nini, sio tahara mustaqilla yenyewe kama vile wudhu. Wao wanaona kwamba imekuja kwa ajili ya kutaka uhalali wa swala, istibaha tu sala basi. Kwa hiyo haina uwezo wa kuhimili, lakini katika kauli ya nguvu tayammum ni kama wudhu, tayammum ni kama tahara nyingine, inahimili yote haya. Maadamu uliyakosa maji ukatayamma, basi yale ambayo ulikuwa wafaa kuyafanya kwa ile tahara ya maji kwa wudhu utaweza kuyafanya kwa nini? Kwa tayamma. Tumeelewana? Hii ndio kauli yenye nguvu, lakini mfahamu kwa madhhabi Shafi'iyya yako namna hiyo. Faslu fi furudhi tayammum, hii ni faslu. Pengine mtu akajiuliza, sasa tunasoma madhhabi ya Shafi'iyya, mbona mwingine tuyaacha? Ni kwa msingi ule tuliosoma, na mwingine tutakuja kueleza katika kauli za wanawachuoni wa Shafi'iyya ndani ya madhhab, na wala hiyo haitu talfiq kama nitakavyo tufafanuzi. Tutaangalia kile ambacho kina ushahidi na dalili iliyo na nguvu na kimesemwa na mmoja katika wanawazuoni wenye kuzingatiwa, basi hicho kitafanywa kazi kama dalili yake ina nguvu, na kuna wanawachuoni waliotangulia kukisema hicho. Furudhu tayammum khamsa, fardhi za kutayammam ni tano. Al-awwal naqlu turabi, fardhi ya kwanza ni kuugurisha mchanga. Mchanga utakiwa uhamishi kutoka pale ulipo kwenda kwenye sehemu na huko kwenye kiungo chenye kupakwa, ndio maana naqlu turabi, kuugurisha mchanga, yani kuutoa min al-ardh ila al-udhwi al-mamsuh. Sawa, kutoka kwenye ardhi kuleta kwenye kiungo chenye kupakwa. Isiyo labda una michanga labda umekwenda pwani garagaro na michanga, au umekwenda kwenye shughuli fulani umejaa michanga katika mwili, utakutayamma mchanga sio hapo huko kwenye mikono, ukachukua ukapaka uso na mikono. La, sharti kwanza ni naqlu turab min al-ardhi ila al-udhwi al-mamsuh, ndio maana yao. Kadhalika an-niyya, jambo jingine ni niyya, kwa sababu ni ibada. Innama al-a'malu binniyat. Ya tatu, mashu al-wajhi, ni kupaka uso, lakini uso upakwe. Arabi'u mashu al-yadaini ila al-mirfaqain. Ya nne ni kupaka mikono miwili pamoja na ngongo mbili, tumelibainisha hivyo. Lakini jambo la ajabu, qawlu al-qadim ya al-Imam Shafi'i ni kwamba ni mashu al-ku'ain, ni kupaka hivi viwili viwili viganja viwili tu. Lakini kauli hiyo nayo ikhtarahu an-Nawawi, ndio kauli aliyoikhtari Imam an-Nawawi, na ndio iliona nguvu katika dalili. Kwa hiyo kauli qadim ya al-Imam Shafi'i iko kawi kuliko hii kauli yake jadid, na ndio ikhtiyari na ndio chaguo la al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kwa hiyo tutoka ndani ya madhhab, hatujatoka katika madhhab kwenda kwenye madhhabu nyingine, bado ndani ya madhhab iko kauli hiyo ni qadim, na ndio iliona nguvu. Sawa, tutakuja kueleza mara nyingine pia kuhusiana na ikhtiyari hiyo ya Imam an-Nawawi. Al-khamis at-tartibu baina al-mas'atayn, ni kutungamanisha, ni kupangilia baina ya mapako mawili, kule kupaka kuwili kule, yale mapako mawili liwe la uso na mikono. Kwa hiyo unatakiwa uanze wapi? Uso kisha mikono, sio uanze mikono kisha uso. At-tartibu lazima ipatikane. Mubtilatu tayammumi thalatha, venye kubatilisha kutayammamu ni vitu vitatu. Ma abtala alwudhu, ni vile vilivyobatilisha udhu. Vitu vyote ambavyo vinabatilisha udhu vitabatilisha tayammum vyote, na tumevitaja kwa na waqdu alwudhu ziko ngapi? Nauliza sasa. tumesoma kuna wakfu alwudhu arba ashiya msimu vitu vinne zingatieni wenye kuchangua udhu ni vitu vinne sasa hapa anasema ni vitu vitatu kwanza ni vile vyote vinne vyenye kuchangua udhu alafu akataja vitu viwili mbele kwa itakuwa vingapi sita kwa wakati mwingine ukiambiwa awakidhu tayammum sita usishangae kwa maana nataka kuunganisha vile vyenye kuchangua udhu na hivi vingine viwili vipya sawa ma abtala alwudu ni vile vile vibatilisha udhu waridda na kuritadi waliyadhu billah mtu ametayamam kisha akartadi akatoka kwenye uislamu wenyewe wanasema ridda tubtilu atayamum ala alwudu ridda inabatilisha tayamum sio udhu kwa nini kwa sababu lianna tayamum taharatun dha'ifa tayamum ni tahara dhaif kabisa lianna lilistibaha liistibahati salaa au liistibaha na hii kauli ina nguvu ridda inabatilisha amali zote sawa ridda inabatilisha amali zote inabatilisha swala inabatilisha saumu inabatilisha wudu mtu akirtadi amekuwa amechangukwa na wudu pia Shafi'iyya wao wanaona kwa wudu amechangukwa watawahumu almaa in tayammama lifaqdihi na kuyadhania maji kwamba maji pengine yapo yashapatikana labda maji yanatoka kwenye mifereji kwenye mabomba huko au maji yameletwa ikiwa ametayamam kwa kukosa maji kwa akidhania kupatikana maji tayamum nayo itakuwa imebatilika watawahumu almaa na kudhania kupatikana maji in tayammama lifaqdihi ikiwa ametayamam kwa kukosa maji sawa faslu alladhi yatuhu min an-najasati thalatha ambavyo vinatoharika katika najisi ni vitu vitatu najisi inaweza kutoharika sasa katika najisi katika vitu vinavyotoharika katika najisi ni vitu vitatu au vitu vya aina tatu al-khamru kitu cha kwanza ni pombe tukikubaliana kwamba pombe ni najisi lakini kuna khilafu kwa hiyo twende pombe ni najisi je inatoharika naam inatoharika idha takhallalat binafsiha pindi itakapokuwa siki yenyewe itakapobadilika kuwa siki yenyewe pombe imewekwa kama ni pombe ya mnazi imekaa mpaka imebadilika imekuwa siki sasa khalla yenyewe imekuwa tahara pombe ya tende na kitende umeziroweka katika maji kwa siku 3 4 5 imebadilika imekuwa pombe ukinywa leo sasa zikakaa zikabadilika zikawa siki sasa ha ikawa khalla hiyo itakuwa imetoharika sawa itakapotoharika yenyewe wajildu almaitati idha dubidh na ngozi ya mfu itakapokuwa imeambuliwa imetiwa rangi imefanywa dabu kama nazu alfadalat bihilbi fi walau najisa ni kuondosha yale mabaki ile ngozi yaka kwanguliwa yale kwa kitu chenye kukwangua ingie utia shabu ingie utia kadha ukakwangua ngozi ikawa safi kabisa ikaondoshwa vile vijinyama nyama na vijidamu damu vile katika ngozi jambo hili limetaharika sasa kwa sababu imefanywa dhibaa sawa kwa ngozi ikiwa ngozi ya mfu kama ni mbuzi umemchinja ngozi yake moja kwa moja iko tahara haihitaji kufanywa dhibaa ukisafisha ni usafi wako tu lakini mbuzi amekufa ng'ombe amekufa utakaa ile ngozi utamchuna ngozi yake itafanywa dhibagh kwa sababu ayuma ihadin dubigh faqatuh hapo na kusudia ngozi ya nini ya mfu wa masara hayawanan na kile kilichokuwa najis kwa mfano pana kinyesi hapo ambacho ni najis cha mnyama ambaye ni najis au mwanadamu kimekaa kwa muda fulani mara kwenye kinyesi kile pakatoka mafunza pale majifunza yanatoka lugha hii inahitaji mafunza mafunyo sema nini majifunzo makubwa makubwa yametoka yamezalikana kutoka kwenye kile kinyesi wale waliozalikana pale kwa kile kinyesi wako tahara wale sawa wa masara hayawana na ile najisi ambayo imekuwa ni mnyama au mnyama amekufa akaanza kutoa mafunza ile mafunza ya kutahara tukisema tahara haina maana kwamba yaliwa kuna tofauti baina uhalali wa kuliwa na utahara, sio ya kutahara. Umeelewa? Ndio faida ya kusoma kujua. Wa masara hayawani, kuna sura nyingi ziko namna hiyo, lakini hii hizi ninazotaja ni mfano wake. Fasu an-najasatu thalath, najisi ziko aina tatu. Najisi haziko katika aina hii moja, ziko aina ngapi? Tatu, kwa mujibu wa maelezo wanaochuoni wa Shafi'i. Mughalladhatu ni najisi iliyo nzito, yenye kuonwa nzito. Mughalladha, najisi iliyo nzito au najisi kubwa. Wa mukhaffafa, na najisi ndogo. Wa mutawasita, na najisi ya kati na kati. Sawa, ziko aina tatu. Sasa atafafanua almughalladha, najisi kubwa ambayo ni nzito. Najasatul kalbi wal khinzir, ni najisi ya mbwa na nguruwe. Mbwa ni najisi, nguruwe ni najisi. Wa far'i ahadihima, na tanzu ya mmoja wao. Tanzu ya mmoja wao, najisi ya nguruwe. Kwa maana kile kilichozalikana na nguruwe ni najisi vile vile, kilichozalikana na mbwa ni najisi vile. Ndio maana akasema far'u ya mmoja wao. Ikiwa mathali imetokea mbwa amempanda mbuzi, pakazaliwa mtoto pale, yule mtoto atakuwa ni najisi kwa sababu ni far'u ya nani? Ya mbwa. Sawa. Lakini kuthibitisha unajisi wa hivi vitu, kuna makindano marefu ya vitabu vya elimu baina ya wanaochuoni. Hiki ni kitabu cha kwanza, kwa hiyo hatuwezi kuanza kuzitaja khilafu. Khilafu ya unajisi wa pombe, unajisi wa mbwa, unajisi wa nguruwe. Na mara nyingi Shafi'ia wakitaja nguruwe wana nini? Wanamfanyia kiasi na mbwa katika hukumu zake za kuharishwa. Walmukhaffafa baulu sabii, na najisi ndogo ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume. Asabii ni mtoto wa kiume. Alladhi, ambaye lam yat'am ghaira al-labani walam yablugh al-hawlain ghaira al-labani, ambaye hajala hajakula isiyokuwa maziwa, chakula chake ni maziwa tu. Walam yablugh al-hawlain, na hajafikia miaka miwili. Mtoto huyo hajafikia miaka miwili na hana chakula kingine zaidi ya maziwa, ndio chakula chake kikuu. Mkojo wake yule unaambiwa ni nini? Najisi yake ni mukhaffafa. Walmutawassit, na najisi ya kati na kati. Sairu najasa, mibaki ya najisi. Najisi zote zilizobakia zinaambiwa hizo ni mutawassit, kama unajisi wa khamri, kwa wale wenye kuona kwamba khamri ni najisi. Damu, alqaihu kwa maana usaha, sawa, mfu wa wasiokuwa mwanadamu, mkojo, rauthu alhayawanat, zote hizo ni mutawassit. Sasa hukumu yake, hukumu ya najisi hizo za aina tatu. Almughalladha tathuru bi sab'i ghasalati, najisi ambayo ni mughalladha, najisi iliyokuwa kubwa, najisi nzito, itataharika kwa kuoshwa mara saba, kwa majosho saba. Bi sab'i ghasalati, itataharika kwa majosho au kwa kuosha mara saba. Baada izalati ainiha, baada ya kuondosha dhati yake, atakiwa iondoshwe kwanza ile dhati yake, alafu pataosho mara saba. Ihdahunna biturabin, moja lao ni kwa mchanga, kama ilivyokuja katika hadithi. Wala mukhaffafa, na najisi ambayo ni mukhaffafa, ndogo nyepesi. Tatuhuru birashil mai alaiha, itataharika kwa kunyunyiza maji juu yake, maji yatanyunyizwa juu yake. Maal ghalaba, pamoja na kushinda maji, yani maji yawe mengi. Wa izalati ainiha, na kuiondosha dhati yake. Mfahamu? Kwa hiyo najisi hiyo itafanywa hivyo, kama ilivyokuja yule mtoto kwa Mtume SAW, akawa amekojolea katika nguo ya Mtume SAW, akanyunyiza maji juu yake, basi kwa imetoharika. Walmutawasita, na najisi ambayo ni mutawasita, ile ya kati na kati. Tankasimu ila kismaini, inagawanyika katika sehemu mbili. Ainivyo, ya kwanza yenye dhati, najisi yenye dhati. Wa hukmiya, na yenye hukmu, najisi ya hukmu, kihukmu ni najisi. Ataeleza nini maana ya al-ainiya. Al-ainiya allati laha lawnun wa rihun wa ta'am, najisi ainia ni ile yenye harufu, yenye rangi na harufu na ladha. Najisi ikiwa ina rangi ni ainia, najisi ikiwa ina harufu ni ainia, najisi ikiwa ina ladha ni ainia. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, hapana budi kuiondosha rangi yake na harufu yake na ladha yake. Walhukmiya, na najisi ambayo ni hukmiya, alati ni ile ambayo la launa wala riha wala ta'ama laha, haina rangi wala haina harufu wala haina ladha, haina tamu, haina ladha. Yakfika jaruyul ma'i alaiha, itakutosha wewe kupitisha maji juu yake. Kwa hiyo ainia ni ile ambayo tudraku bimadha, bilhawas, bimassi, kwa mfano kwa kuigusa kuona ndio hii, au nadharin, au kwa kuiona kwa jicho, kutazama, au dhauqin, au kwa kuionja, au shammin, au kwa kuinusa ukasikia harufu ya mkojo au ya kinyesi, basi ujue hiyo ni ainia. Na hukmia ni ile ambayo haiwezi kuidiriki kwa alhawas, haina rangi, haina harufu, haina ladha. Sawa. Kwa hiyo hiyo itatosheleza katika kuondosha kwake kwa kupitisha maji juu yake tu. Kisha baada ya hapo akataja masala ya haidh. Anasema rahimahullah, aqallu alhaidh yawmun wa layla, uchache wa haidhi ni mchana na usiku. Katika madhhabu ya Shafi wanaona ya kwamba haidhi ina uchache, na uchache wake ni mchana na usiku, kwa maana kama mwanamke atatokwa na damu katika mchana tu, alafu ikakatika akatoharika, ile si hedhi, ni damu ya fasadi. Au usiku tu unasema si hedhi, ni damu ya fasadi. Aqali ni yaumu wa laila, lazima iwe katika mchana na usiku, ndio uchache. Sawa. Na wingi wake ni siku 15 kama anavyosema hapa, wa ghalibu na aghlabu yake, yani kawaida hivi mara nyingi, wa ghalibu na aghlabu yake, sittun au sab'un, ni siku sita au siku saba, wa aktharuhu na wingi wake, hivi 15 yawman bilayaliha, ni siku michana 15 na nyusiku zake, michana 15 na nyusiku zake. Wao wanaona kwamba kuna hadhi ya uchache na hadhi ya wingi. Sawa. Kama atatokwa na hedhi mwanamke chini ya masaa 24, haikutimia siku kamili, amepata hedhi mchana, tunasema hiyo sio hedhi, tutafute jina jingine, tuite damu fasadi kitu gani, lakini si hedhi. Sawa. Kadhalika amepatwa na hedhi ndani ya siku zaidi ya 15, siku 16, 17, unasema hizi siku 15 ni hedhi, zilizozidi sio hedhi. Kwa hiyo kama alijizuia kufunga, hazitamzuia kufunga, ataendelea kufunga. Sawa. Umeweka hadi. Na kadhalika kwa mtoto au kwa mwanamke, ikiwa iko chini ya miaka 9, akitokwa na damu ya hedhi, ile ni damu ya hedhi, sio hedhi. Umeweka hadi pia vile vile kwa mwanamke mwenye kupata hedhi. Lakini sawabu, kama tulivyosoma katika risala ya Dima ya Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen, kwamba hakuna hadi ya aqali wala akthar. Sawa. Aqalu tuhri baina alhaydatayn, uchache wa tahara baina ya hedhi mbili, kipindi ambacho mwanamke anaweza kutoharika kati ya hedhi mbili, hedhi ya kwanza na ya pili, hapa katikati siku ngapi? Anasema 15 yawma, ni siku 15 ndio uchache wa tahara, sio uchache wa hedhi, uchache wa tahara. Wa ghalibu, na wingi wake au aghlabu yake, tusema ghalibu ni aghlabu, mara nyingi, 24 yawma, ni siku 24, au 23 yawma, au siku 23. Tumesema siku 24 kwa sababu aghlabu ya kupata hedhi tumesema ni siku 6, na 23 au siku 7 utapata hedhi. Akipata hedhi siku 6, na maana siku 20 ngapi? Siku 24 atakuwa iko tahara. Au unaweza kupata hizo siku 6 ikawa siku 23 iko tahara, kama mwezi wa 29. sawa, au akapata hedhi siku saba akatoharika siku ngapi? 23. Hiyo ndio aghlab, umeelewana? Wala hadda li aktharihi, wala hapana mpaka kwa wingi wake. Mwanamke anaweza kutoharika maisha yake yote asipate hedhi, haambiwi kwamba basi wewe usifunge mwezi huu kwa sababu ushafunga miezi mingi hujapata hedhi, wewe tohara tohara. La, hakuna hadi katika wingi wake. Aqallu nifas, ni uchache wa nifasi, majjatun, ni fumba moja tu, pop, damu imetoka fumba moja, basi ndio uchache wa nifasi. Wa ghalibuhu, na aghlabu yake, 40 yawman, ni siku 40. Mwanamke baada ya kuzaa huwa anatokwa na damu ya nifasi kwa siku 40, hii ni aghlabu. Wa aktharuhu, na wingi wake, 60 yawma, ni siku 60. Kwa hiyo hiyo ni aghlab. Kwa hiyo mwanamke anaweza akapatwa na nifasi labda siku 20, baada ya hapo akawa haoni tena damu. Wewe ushatoharika, ushatoharika, subiri, siku 40 bado, lakini damu ishakatika, si ushatoharika? Oga, tusubiri siku 40, swali, funga. Ikiwa wewe ni siku 40, basi ndio aghlab. Wanawake wengi wanakuwa namna hiyo, na wengine inakwenda mpaka siku 45, 50, 60. Zaidi ya 60 itakuwa sasa hayo ni mambo mengine. Kitabu swala tumesema waghalibuhu 40 yawman wa aktharuhu 60 yawman, aghlabu yake siku 40 na wingi wake ni siku 60. Haya mambo yote yanapatikana katika istiqra na tatabu na kufuatilia ahwali za watu, sawa. Wanachuoni ukatoa hukumu kama hukumu hizo.